jedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ogromne ilości śniegu, zupełny brak lin poręczowych. Bezpieczeństwo najważniejsze na K2. Na razie niestety zamiast biało-czerwonej, biała flaga. Irlandzka poetka Nula Nigonel, laureatką nagrody imienia Zbigniewa Herberta. Trochę mniej zachorowań na grypę, ale wciąż jesteśmy w szczycie sezonu. Po ponad dwóch miesiącach zakończyła się narodowa wyprawa na K2. Jej kierownik Krzysztof Wilicki wraz z zespołem zdecydował o przerwaniu ekspedycji na ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Szczegóły Paweł Pawlica. Nad ranem na rekonesans drogi wyszli Janusz Gołąb i Adam Bielecki. Warunki, które zastali w okolicach wysuniętej bazy, były bardzo trudne, mówi w rozmowie z Polskim Radiem Marek Chmielarski, jeden z uczestników wyprawy. Tam znajdowały się ogromne ilości śniegu, zupełny brak lin poręczowych. Dodatkowo według prognoz przed Himalajstami było tylko jedno krótkie okno pogodowe. Biorąc pod uwagę brak odpowiedniej aklimatyzacji, próba ataku szczytowego byłaby zbyt ryzykowna, tłumaczy Janusz Majer, szef programu Polski Himalajzm Zimowy. Nie ma już drugiego okna pogodowego, które by pozwalało atakować wierzchołek. Narodowa wyprawa na zboczach K2 działała od początku stycznia. Najpierw rozwój akcji górskiej utrudniały fatalne warunki pogodowe, następnie uczestnicy wyprawy prowadzili akcję ratunkową na Nanga Parbat. Później, ze względów bezpieczeństwa, konieczna okazała się zmiana drogi na szczyt. Spadające kamienie na drodze Basków raniły dwóch himalaistów i wtedy zapadła decyzja o przeniesieniu się na żebro Abruzzich. W praktyce oznaczało to rozpoczęcie akcji górskiej od nowa. Polakom udało się jednak przekroczyć wysokość 7000 metrów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. K2 jest drugim szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Polacy wyjściem na jego wierzchołek chcieli zakończyć historię zimowej eksploracji Himalajów i Karakorum. Była to czwarta próba zdobycia K2 zimą. Kończą się też pięciomiesięczne zmagania na szczycie niemieckiej polityki. Prezydent Frank-Walter Steinmeier potwierdził, że wyśle dziś list do przewodniczącego Bundestagu z kandydaturą Angeli Merkel na stanowisko kanclerza. Szefowie frakcji SPD, CDU i CSU zgodzili się, aby zaprzysiężenie kanclerz odbyło się w następną środę. Frank-Walter Steinmeier krótko rozmawiał przez telefon z Angelą Merkel. Po tej rozmowie zapowiedział, że wypełni swoje prezydenckie obowiązki i oficjalnie zaproponuje parlamentowi kandydata na stanowisko kanclerza. Nikogo nie powinno zdziwić, że tym kandydatem będzie Angela Merkel, stwierdził prezydent. Angela Merkel zapowiedziała dziś w Berlinie, że zamierza natychmiast po zaprzysiężeniu wziąć się razem z nowym koalicyjnym rządem do ciężkiej pracy. Jako potencjalny kanclerz zapewniam, że chcę i wykorzystam całą moją energię, aby nowy rząd efektywnie pracował dla ludzi w Niemczech, powiedziała Merkel przed dzisiejszym posiedzeniem zarządu CDU. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Byłaby to czwarta kadencja Angeli Merkel, zdaniem wielu ekspertów ostatnia i wyjątkowo trudna. Irlandzka poetka Nula Nigonel, laureatką tegorocznej nagrody literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Jury złożone z wybitnych światowych twórców i znawców literatury ogłosiło swą decyzję w Teatrze Polskim w Warszawie. Urodzona w Anglii poetka pisze wyłącznie po irlandzku. W swojej twórczości łączy motywy wywodzące się ze starożytnej mitologii celtyckiej z kulturą współczesną i jej problemami. Jej wiersze przetłumaczono na wiele języków, a w polskim można je znaleźć w zbiorze 6 poetek irlandzkich w przekładzie Jerzego Jarniewicza. Jest trochę mniej zachorowań na grypę, ale wciąż bardzo dużo. W ostatnim tygodniu lutego z powodu tej choroby zmarły 3 osoby. Odnotowano prawie ćwierć miliona przypadków. Nadal jesteśmy w szczycie zachorowań, mówi Jan Bondar z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Generalnie tych zachorowań jest bardzo dużo. Lekarze pierwszego kontaktu są przeładowani. Tysiące ludzi każdego dnia zgłasza się do przychodni. Musimy pamiętać, że grypa powoduje liczne powikłania. Często inicjuje proces chorobowy. Po takiej grypie możemy na przykład zachorować na bakteryjne zapalenie płuc. Od początku sezonu grypowego, czyli od września, zachorowały ponad 3 miliony osób. Mogą za to słono zapłacić. Dwóch mężczyzn chciało przemycić na Ukrainę 160 kg kawioru o wartości ponad 1 200 000 zł. Przywieziona z Włoch ikra jesiotra syberyjskiego jest najdroższym z kawiorów. Kierowcy twierdzili, że są kurierami, a ich zadaniem było dowiezienie towaru do odbiorców we Lwowie. Na polsko-ukraińskiej granicy dozwolona jest tylko jedna puszka kawioru ryb jesiotrowatych do 125 g na osobę. W innym przypadku jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat. To był serwis Trójki.

fachowcy! Przez cały kraj idziemy dwaj, czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Potrzebna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Słusznie, panie majsterze. Czy to sens ma? Nie ma. Że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca. Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca. Panie majster? Tak, docent. A dlaczego my reperujemy ten samochód? Oj, docent, dlaczego? No, przecież nikt nas nie prosił. Bo ja jestem wrażliwy, rozumiesz? Nie rozumiem. Nie rozumiesz. Widzisz, docent, jak ja patrzę na przykład na ten przykład na wschód słońca, no, to mi się płakać chce. No, to pan majster jest rzeczywiście wrażliwy. Tak. Ale co to ma wspólnego z tym samochodem? No i słuchaj dalej, docent. Jak ja patrzę na pana doktora, tak, który jest właścicielem tego zepsutego samochodu, jak chodzi smutny i struty, to mi mało, że się płakać chce, to ja płaczę, docent. A skąd majster wie, że on jest zepsuty? Dlatego, że od trzech dni samochód stoi, a docent ten, doktor chodzi, nie no, używając go. No, to najlepszy dowód, że jest zepsuty. I musimy go, rozumiesz, docent, naprawić doktorowi koniecznie. Bo nie daj Boże, widzisz, ty, docent, sam kiedyś możesz potrzebować pomocy. No. Ale będzie cię mocno gardło bolało. I nie będziesz mógł tego wykrztusić siebie. I przyjdzie pan doktor i bez słowa ci ulży, tak? I my ulżymy panu doktorowi, reperując mu ten samochód. Dobre duszki. Taką bajkę już czytałem. Nie teoretyzuj, docent. Tak, a co to za marka? To jest, docent, Volvo 164. Na godzinę? Nie. Na godzinę 200. Volvo 164 na godzinę 200. A ile to może kosztować taki samochód, pan majster? Kochany, ze 100 tysięcy. 100 tysięcy? A coś ty myślisz? Matko, przynajświętsza, skąd ludzie mają tyle pieniędzy? To się w ogóle w głowie nie ma. Nie bój się. Doktorowi brat przysłał ze Szwecji. Kiedy on mu przysłał? 3 dni temu, tak jak stoi. Jaki on jest nowiutki, tak się błyszczy. Nie paluchem. Panie majster, on ma jeszcze ten plastik na siedzenia. A ja? A po co to? A widzisz, docenia, jak jest gorąco, jedziesz, to się pocisz, nie? No po coś. No i widzisz, żeby pot nie wsiąkał w fotel, to właśnie po to jest plastik. Urządzenie zabawne. Pan majster to ma głowę. To... A co to jest? O, za drut. Pokaż. Zaraz, minutkę. On tu jest przymocowany. O, już! No masz, docent, no jakie ty masz graby? No, chciał... No gdzie to antena jest? No. Chciał majster zobaczyć drut. No, był przymocowany. To on i radio ma? No i ma, ale już widzisz, jakie niekompletne teraz. A to może mu tylko radio się zepsuło? No masz, radio mi się zepsuło, to by cały samochód nie jeździł. To jest wrażliwy człowiek, tak jak pan majster. Nie machaj się z tym łomem, bo przecież możesz zadrasnąć. On jest wrażliwy człowiek, to może on nie lubi tak jeździć na niemo. Niemo, tylko on lubi, jak mu radio gra. To dlatego nie jeździ, co? No co, nie teoretyzuj, tylko bierz się do roboty. Musimy zrobić przegląd. Przegląd? Tak. Musimy powyjmować wszystkie części, powymontowywać i sprawdzić, która z nich jest uszkodzona, ewentualnie awaryjna. I ją naprawić, usunąć defekt, no i proszę cię, potem ją wmontować i całuję rączki. No. Rozumiem. No, panie majster, to od czego zaczynamy? Zaczniemy od tego, że spuścimy po prostu, wiesz, powietrze z kół i wtedy on tak, wiesz, opadnie i łatwiej nam będzie Dobra. Zaglądać do motoru. No to czekaj, ja tutaj wentylek tylko pociągnę. A ja z przodu. O, jak pięknie osiadł. A jak? No, docent, bierzemy się do roboty. Do motoru. A w którym kufrze jest motor? Bo to są dwa kufry. Zależy, jaki napęd. A jaki ma napęd? No, podług mnie on jest benzynowy. Mhm. To gdzie jest motor? Spróbujemy z tej strony, czekaj. Docent, ja cię proszę, weź te łapy, przecież masz zupełne grabienie łapy. No, ostrożnie, patrz na mnie, wiedzieć, jak w rękawiczkach pracuje. Nie idzie. Nie idzie, jeszcze raz. Otwarte. Nie, to nie tu. To nie tu. Tu nie ma motoru, to chyba z drugiej strony. Ale pan zobaczy, jaki to dobry samochód, panie majster. Nie dotykaj łapami, ja już ci mówiłem, chcesz pobrudzić. Jaką ma grubą blachę i w tym miejscu, gdzie pan majster łom założył, to jaki lakier gruby, bo odprystało, ze 3 mm ma. Nie szkodzi, zapejcuję się, doktor. Uważaj, podaj mi łapkę. I już. Teraz uważaj, docent, sposobem. Na 3-4 skaczemy na łapkę i się musi otworzyć. Uwaga! Tylko delikatnie, tak? Delikatnie, docent. Masz miękkie obuwie? Tenisówki, dobrze, pepeki. Uwaga. Raz, dwa, trzy! No! Ale tu ładnie, w środku. Wiesz, kiedyś takie cuda? A, te wężyki, te różnokolorowe są co takie... Co ty robisz? Co ty ciągniesz? Dlaczego no, to wyciągnął? To jest według mnie poszczególny element, a sam pan majster powiedział, że będziemy wymontowywać poszczególne elementy ale będziemy je... Ja mówiłem, że sposobem, a nie na siłę. No nie wyrwałeś. On się na jednym kabelku trzymał. Pokaż no, co to może być? To no, może być, proszę ciebie... No co to jest? To może być induktor niskiego, proszę ciebie, zapłonu. To a jaki on jest? Dobry jest? On jest dobry. On mi nawet nieźle wygląda. No to czekaj, to widocznie tutaj nie ma defektu w tym. Nie ma. Co my zrobimy? Zaraz. Panie majster, no. Panie majster, tam doktor idzie, o. Tam, no tam za skwerku wychodzi. Może... Poczekamy, jak on tu przyjdzie, to się go spytamy. A co się go będziemy pytać? No, właściciel w końcu, no. Czy jesteśmy już jedną ręką zrobieni, no. Ale to jest właściciel, to on może mieć i takie przeczucia. Bo właściciele mają przeczucia. Na przykład coś się zepsuło. Dawaj go. Dobrze. No. Panie doktorze! Nie opieraj się, bo zobaczy. No. Zaraz, tutaj. Docień, szybko. Zaraz, minutę. Panie doktorze, prosimy do nas. Prosimy. Docent, tylko pamiętaj, skromnie, nie bądź zarozumiały. Robimy to tylko dla pana doktora, prawda? Tego, no zobaczymy. Niczego nie muszę, wstawać nie muszę, podążać nie muszę, docierać do celu. Spokój jest we mnie, zachować go muszę. Jest wielki i słodki, jak tort na weselu. Tylko spokój, głębia ciszy, środek pustki, raju bramy. Tylko spokój, gram niczego. Więzy, zacięły się zamki, wyrusza jak co dzień ogromna machina. I słowa, i dzwonki, i troski, i żale, i myśl negatywna, co skrzydła podcina. Tylko spokój, głębia ciszy, środek pustki, raju bramy. Tylko spokój, gram niczego. Pan Marceluk? Tak. Czy już coś wiadomo? Proszę, niech pan usiądzie. Niestety nic nie dało się zrobić. Ale on miał dopiero 25 lat. Tak czasami bywa, kiedy kupuje się sprowadzone auto. Proszę, to są rzeczy ze schowka. Wunderbaum. Kinder Apfel. Przykro mi. Ale jak to możliwe? To był tylko niewielki stukot. No właśnie ten lekki stukot zwiastował coś groźniejszego. Kiedy go otworzyliśmy, w życiu czegoś takiego nie widziałem. Ale ja jeszcze wczoraj złoziłem nim kartofle z działki. Wesoło podskakiwał na wybojach. I właśnie takim powinien go pan zapamiętać. Podskakiwał i mrugał światłami. Prawdopodobnie już wtedy zaczęła się palić instalacja. Może jeszcze da się coś zrobić. Jeśli to jest kwestia pieniędzy, mogę sprowadzić jakieś drogie części. Panie Marcelu... Mam szwagra w Niemczech. Panie Marcelu, to nic nie da. Wiem. Wezmę lawetę. Zabiorę go do niemieckiego warsztatu. Jak wyjadę teraz, za 3 godziny będę na granicy. Albo jak będę jechał całą noc, to nad ranem będę w Dortmundzie. Tam mają najnowocześniejsze warsztaty w całej Europie. Wiem. Wezmę lawetę, pojadę do Dortmundu. Panie Marcelu. Panie Marcelu. No. Panie Marcelu. Pan nie myśli racjonalnie. To auto miało 25 lat. Nic nie dało się zrobić. To wy nie daliście rady nic zrobić! I pan się nazywa mechanikiem? Nie macie prawa pisać nad drzwiami naprawa aut! Bo tu jest psucie aut! Pan ma olej na rękach. Panie Marceluk, ja składałem przysięgę. Przede wszystkim nie psuć. Dla mnie uśmiech na twarzy mężczyzny, kiedy wyjeżdża z kanału z prawnym autem, to najwyższa wartość. Panie Marceluk, pańskiemu autu nie można już pomóc. Ale jeśli wymontujemy z niego akumulator, to możemy jeszcze ocalić tamtego Golfa. Proszę to zrobić. Dziękuję, panie Marceluk. Czy był pan przy nim, kiedy zgasł na zawsze? Tak. Jak to wyglądało? Przekręciłem kluczyk w stacyjce, a on zrobił tak... Ryszard! Kocham cię! I na koniec, tak jakby z ulgą, ostatni raz strzelił z rury. Panie Marceluk, należy się 500 zł. Panie Marceluk. Czysta. Ile pan ma? 150! Zapraszam do biura. Samochód to rzecz piękna, któż do niego nie wzdycha. Oktawia lub syrenka, a nawet petka licha. Możesz być nawet garbaty, gdy siądziesz za kierownicą. Siedzenia są przesuwane, tu łysi też się liczą. Tylko unikaj warsztatów, warsztatów naprawy unikaj. Kraks, moto, zbytu i ulic Warszawy jak ognia unikaj. Unikaj rad i ubezpieczeń, mandatów kolego unikaj. Strzeż się wypadków i karamboli, strzeż się PZ-u orzeczeń. I unikaj warsztatów, warsztatów naprawy unikaj. Poza tym są pasażerki o włosach barwy lakieru. Są z przodu i z tyłu numerki, WC z końcówką zero. Ulica jest twoja, bracie, dziewczyny są łatwe, śmiesznie. Sopot, Hel, Podkarpacie, wszystko dla ciebie jak we śnie. Tylko unikaj warsztatów, warsztatów naprawy unikaj. Kraks, bo to zbytu i ulic Warszawy jak ognia unikaj. Unikaj rad i ubezpieczeń, mandatów kolego unikaj. Strzeż się wypadków i karamboli, strzeż się BZ-u orzeczeń i unikaj jak ognia auta, kolego, unikaj. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Minęła 13.30. Trójka żąda debiutów. Dziś Marilyn Poland. Different path than once before, but we block the voices in another world, another life. Make a different move, never need to fight. Falling from your mind, falling far away. Calling out to you, make you wanna say. It isn't hard to throw a spin on. Turn the darkness into light. Żąda debiutów w studiu panowie Craig Błażej, Piotr i Tomasz, zespół Made in Poland. Made in Poland czy MAD in Poland? To może eksperta zapytamy. Craig? Ja nie jestem ekspert. Bo bez dużej litery piszecie to pierwsze słowo, także... No, mad. Mad, okej. Okay. Czyli nie dzielimy tego na poszczególne słowa, poszczególne litery. Ale to, mad ma inne meanings, nie? Aha. Mad, tak. Na przykład Błażej? Szalony. Na przykład. Ale... Wściekły? Zły, wściekły. Tak. No dobrze, szczegóły może potem zdradzicie jeszcze. Wojciech Baranowski wraz ze mną w studiu. Witam. Mogę państwa, Wojtka, kojarzyć z zespołu Xanax, ale ostatnio również z działalności solowej, ale o tym powiemy słów parę później. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Witamy. Wojciechu, pierwsze wrażenia. No świetnie w ogóle. Bardzo mi się podoba takie połączenie melodyjności i ciężkiego brzmienia. Coś, czego brakuje w ogóle na polskim rynku. Znaczy brakuje, jest, ale chcemy więcej i fajnie panowie tutaj wypełniają tą lukę. Bardzo mi się podobało w ogóle wokal charyzmatyczny w ogóle. Super, mega. To właśnie skład międzynarodowy. Skąd się Craig wziął w waszym towarzystwie? No Błażej chyba. A to mikrofonu mów troszkę. Dobrze, ja będę mówił mikrofonu. Może po prostu była sytuacja, że ja doszedłem tu ostatni do tego zespołu. No dobra, Tomasz był ostatni, ja byłem przedostatni, ale to wcześniej była taka formacja, która ewoluowała, a dwóch grających, Craig i gitarzysta, którego nie ma, ich małżonki się znały. Mhm, i gdzieś tam twój mąż gra? Tak, mój też gra. A tak, i my się poznali i tak zaczęło się to wszystko. Nie? Ładne połączenie. Na co dzień gdzie gracie? Bo nie jesteście z Warszawy. Nie, w Tczewie. Z tym miastem jesteśmy związani siedzibą. Ale każdy z was właściwie pochodzi z innego miejsca. Tak. Troszkę powiedzcie o swojej historii muzycznej, bo ten zespół nie jest waszą pierwszą działalnością. No nie. W zasadzie ja kiedyś bardzo dawno grałem w takim zespole Shire, który wspominaliśmy. Mhm. To znany ten zespół, tak? Później tam gdzieś w jakichś mniejszych formacjach, tam żadnych wielkich sukcesów nie było, nagrań jakichś takich spektakularnych. No i był moment, w którym powiedziałem, że już kupuję sobie gitary, odwieszam na ścianę, już nie będę grał. A współpracowałem z jakimiś innymi zespołami niemuzycznie. No i okazało się, że ktoś szukał basisty. On mówi, jak ten koleś tam gra. No i zadzwonili do mnie. No dobra, spróbuję. Wchodzę na próbę, patrzę, tutaj kolega Błażej z Malborka. Mówię, dlaczego ty mówisz, że potrzebujesz basisty? No ja nie wiedziałem, zapomniałem całkiem o tobie. Ja swego czasu grałem w zespole rockowym Ląd, ale to zasadzie zakończyliśmy działalność tam w okolicach 2009 roku i no i jakoś tak się stało, że pojawiłem się na próbie. I ogólnie jak przyszedłem pierwszy raz na próbę, to chłopaków nie znałem. Za bardzo tam gitarzysta, który grał wcześniej, był związany z zespołem Pneuma i on mnie jakoś tam skojarzył i przywołał. Panowie? Jeżeli chodzi o mnie, zaczynałem grać w zespole Grand Gangsters. Byliśmy wyróżnieni na festiwalu w Jarocinie. Graliśmy wiele lat, no jakoś nam tam się to wszystko nie poukładało tak jak powinno. Koledzy, z którymi zaczynałem w tej chwili, grają z Grażyną Obaszewską, a ja poza tym, że gram od 30 lat na bębnach, to... No troszkę czasu grasz. No trochę czasu gram. To jeszcze uczę dzieciaki grać w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie właśnie na tym instrumencie. Także jestem związany codziennie mam kontakt z instrumentem. No i jeszcze Craig, ty grałeś w Liverpoolu, czy to jest polska przygoda? Tak, inny zespół w Liverpoolu i tutaj w Gdańsku za około 5 lat gramy w akustyk duo, tylko covery w bar i restauracji, coś tam. A teraz z Made in Poland. To w takim razie jeszcze jedno nagranie. Yeah. Mogą Państwo dzisiaj pisać, dzwonić 2027 Trójek, klub debiuty małopolskieradio.pl. Marin Poldan dzisiaj w naszym studiu. Dołączył do nas Piotr Kordaszewski, program trzeci. Cześć. Piotrze, cześć. Pierwsze wrażenia Twoje? Moje wrażenie pierwsze jest takie, że musiałbym chyba zobaczyć Was na koncercie. Myślę, że jesteście takim zespołem, który przy przesłuchaniu takim studyjnym, siedzimy tu przy stole, słuchamy tych potężnych gitar, przynajmniej mnie w pierwszym momencie no tak totalnie nie chwyta za serce. Przypuszczam, że jeśli ogląda się was na koncertach i wtedy jest ta potęga gitar, potęga tych wszystkich waszych instrumentów, no to to jest totalnie inny odbiór. Zwłaszcza w przypadku kapeli śpiewającej w języku angielskim, a wy tylko w języku angielskim? W języku angielskim... Czasami, gdy tu przychodzę do Tomka i do zespołów, które są goszczone przez Tomka, od razu już przy pierwszym przesłuchaniu coś mnie chwyta, jakiś patent, nie wiem, dodana wiolonczela, scratch, głos wokalistki, głos wokalisty. Tu te potężne gitary, czy tekst właśnie, czy tekst, a w waszym przypadku, no... Tekst jakoś jeszcze dodatkowo śpiewany po angielsku totalnie przeze mnie przeleciał. Nie zauważyłem go, więc wsłuchiwałem się w gitary, które są potężne. Na koncertach pewnie jeszcze więcej tej potęgi. Ale jeszcze czegoś mi brak. Jeszcze czegoś musiałbym w większej liczby waszych kawałków posłuchać. Albo zobaczyć was na koncercie, żeby tak, no, taką stuprocentową recenzję tego, co usłyszałem, wypowiedzieć. No myślę, że Craig dość zabawnie by brzmiał śpiewając po polsku, to inna sprawa to zupełnie. Próbowałeś kiedykolwiek? Śpiewałeś po polsku kiedyś? Aha, nie. Spróbujesz teraz. Jak anioła głos! No, o, no tylko, właśnie tylko. Jest. Ale jestem Anglik, wiesz, bez sens, kiedy ja śpiewaj po polsku, bo to nie jest mój potencjał. Angielski jest mój, no to jest mój instrument też. Bez sens, kiedy ja na przykład gramy na koncert violin. To nie jest mój instrument, nie? Wojciechu? No ja po drugim tworze. Tak, jeśli chodzi o przedmówcę, to się ustosunkuję. Faktycznie chciałbym usłyszeć was na koncercie, a tak naprawdę chciałbym usłyszeć was na festiwalu jakimś większym, gdzie ta muzyka się niesie po prostu po jakimś plenerze i będzie można też złapać w nozdrza ten podmuch po prostu membrany. Ja dalej jestem właśnie fanem tej waszej melodyjności i tutaj widzę, że kolega Craig z Liverpoolu jakby trzyma schedę swoich dziadów, czyli The Beatles, gdzie oni jakby melodyjność mieli w swoim sercu i jakby rozprzestrzenili ją na cały świat w muzyce rock and roll. I myślę, że to jest wasz atut też, właśnie ta piosenkowość, ta melodyjność. Musicie pojechać z Craigiem do Liverpoolu, tam również zagrać i zobaczyć, co Europa na wasz temat ma do powiedzenia. Tak, dokładnie. Tak. Powiedzcie słów parę o samych nagraniach, bo płyty jeszcze jako takiej nie ma całej. Jest nagrana, ale jeszcze nie jest ukończona, jeśli chodzi o miksy. Tak naprawdę wczoraj wieczorem dostaliśmy ostatnią wersję trzech pierwszych utworów, które właśnie tutaj przynieśliśmy. Płytę nagraliśmy sami, a miksujemy w Highway Studio w Gdyni i odpowiedzialny za miks jest Jan Galbas, który między innymi zrobił z takich bardziej znanych rzeczy, to mastering do ścieżki dźwiękowej z Wołynia, filmu Wołyń. A jakiś producent był? Czy wy sami robiliście wszystko? Sami. No to nieźle jak na zespół, który gra razem od dość niedawna, 3 lata, jak sami powiedzieliście. To bardzo, co? Bardzo dobrze. To jeszcze jedno nagranie w takim razie, posłuchajmy. Night in Poland. Czy macie już jakieś konkretne plany, kiedy płyta się ukaże? Nie, ciężko powiedzieć. To już zależy od tego pana, właśnie Jana. Jak to tam wyjdzie, jak to dopniemy. No, ale też zastanawiamy się, czy po prostu nie podzielić tego na trzy single, żeby po prostu wypuszczać te utwory po 3-4 i tylko w formie cyfrowej, nie wiem. No, zastanawiamy się. W zasadzie jeszcze tą decyzję nie podjęliśmy na ten temat. No dobrze. Panowie, jeszcze ostatnia szansa na słów. Parę, jeśli bać, oczywiście cokolwiek do przekazania zespołu. No nie, to właśnie koncert, koniecznie koncert i to jest taka muzyka do spokojnego przesłuchania na dobrym sprzęcie, na rozkręconych głośnikach. Tak więc no, wszyscy tutaj jak siedzieliśmy podczas słuchania, nogi nam latały, więc tak jak mówiłeś, melodyka jest na czym ucho zaczepić, ale trzeba jakoś tak konkretnie się wtopić w waszą muzykę, żeby w pełni zrozumieć to, co chcecie przekazać. Ja bym się jeszcze zastanowił troszkę nad produkcją, właśnie nad zdynamizowaniem tego wszystkiego, żeby też nie utrzymywać tego wszystkiego na jednym poziomie, bo poziom jest świetny, ale to pretenduje do na przykład takiej energii, jaką ma Foo Fighters, a jeszcze tego nie czuć aż tak. Myślę, że można by było to wyciągnąć, tym bardziej, że widzę perkusista kiwa głową, a jego właśnie cios bardzo mi przypomina cios właśnie nie Dave'a Grohla. Aha, tylko Foo Fighters. Teraz moglibyście zamienić się rolami, bo teraz będziemy słuchali nagrania solowego Wojtka Baranowskiego, czyli Baranowskiego. Płyta już gotowa twoja, czy nie? Tuż, za tydzień, dwa. Ale gotowa w wersji, przed masteringiem. Tak, już połowa utworów jest zmasterowana, teraz domasterowywujemy i jeszcze dopinamy tam ostatki. Tylko nie będziemy je jeszcze wypuszczać. Czyli dla ciebie Xanax to już przeszłość? To już teraz tylko Baranowski? Absolutnie, absolutnie. Przed nami z Xanaxem jest trasa ciepło, więc 2 miesiące teraz następne będę żył Xanaxem, a Baranowski, no to już chyba po tych 2 miesiącach, tak myślę, że skupię się na tym projekcie już bardziej koncertowo niż studyjnie. Czyli gdzieś od maja, czerwca, kwietnia może końcówki. Pierwszy utwór Dym, utwór po polsku, płyta też będzie cała w naszym języku? Tak, tak. Ja tutaj właśnie będę krzewił polszczyznę i cały materiał zrobiłem po polsku. To będzie troszkę więcej nagrań, to spotkamy się, mam nadzieję, tej audycji z tobą w roli debiutanta. Mam nadzieję, oczywiście, bardzo chętnie. Wtedy będzie masz szansę ciebie też troszkę skrytykować, Piotr. Dziękuję bardzo. Marin Poland dzisiaj dla nas grali. Również Wojciech Baranowski, Piotr Kordaszewski. Panie, Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, my już dziękujemy. I Baranowski z Dymem na zakończenie dziś. Wszystko ma swój początek i koniec. To naturalne, że kurczy się czas. Gdy znów zawieje, zmieniamy stronę. Dziś na to patrzę ostatni raz. Może mówiłaś mi, może mówiłaś, chcę więcej. Więcej niż one. Nie zrozumiałem twoich słów do końca. Teraz sprawa jest prosta i tak już musi zostać. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ja jestem dym, a ty płomień. To co za nami wszystko spalone. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ty jesteś płomień, ja jestem dym. Nie palę mostów i dobrze mi z tym. Jesteśmy podobni do siebie, przez to dzielimy ten ogień na pół. Co między nami pewnie nikt nie wie. Samo zapłony, iskry, marzenia ściętych głów. Może mówiłaś mi, może mówiłaś, chcę więcej. Więcej niż one. Nie zrozumiałem twoich słów do końca. Teraz sprawa jest prosta i tak już musi zostać. Ja jestem dym, a ty płomień.